اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القران المجيد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا ان تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم الله ذو الفضل العظيم صدق اللہ العلی العظیم وبلغنا رسوله النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشہدین الشاکرین والحمد للہ رب العالمین ان اللہ یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ و آلک و صحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمت للعالمین الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا محبوب رب العالمین اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وبارك واللهم صل لي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحان ربك رب العزة رب العالمين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق اللهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الاهوال مقتهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم ثم الرضا عن ابي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم اللہ جل مجد الکریم کی حمد و ثنا اور حضور نبی اکرم نور مجسم رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وآلہ وبارک وسلم کی ذات اقدس پر ہدیۃً تحفۃً بالسلام آپ کی تعریف توصیف اور نعت ہائے مبارکہ کے بعد درس قرآن پاک کے سلسلہ میں آج الحمدللہ نام پارہ 18واں رکوع شروع ہے، یعنی نامے پارے کا آخری رکوع، اور سورۃ الانفال کی آیت نمبر 29 سے آج کا درس جو ہے وہ شروع ہو رہا ہے۔ تو اللہ جل مجد الکریم نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ان تتقوا اللہ، اگر تم اللہ سے ڈرو، یجعل لکم فرقانا، تو وہ تمہیں تمہارے جدا کر سکو۔ اگر اللہ جل مجد الکریم کا تقوی اختیار کر لیا جائے، اگر اللہ سے ڈرا جائے، تو اللہ ایک ایسا نور عطا فرما دیتا ہے کہ جس نور کے ساتھ آدمی حق اور باطل میں تمیز کر سکتا ہے۔ اللہ جل مجد الکریم ایک روشنی عطا فرماتا ہے کہ جس روشنی میں حق حق اور باطل باطل نظر آنے لگتا ہے۔ وہ لوگ جو حق کو حق اور باطل کو باطل نہیں سمجھتے، وہ لوگ جو سب کو ایک جیسا ایک ہی پلڑے میں رکھتے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ ان کے پاس تقویٰ نہیں، اور ان کو اللہ جل مجد الکریم نے وہ نور نہیں دیا کہ جس نور کے ساتھ وہ حق اور باطل، نیکی اور بدی، سچ اور جھوٹ میں وہ یعنی فرق کر سکیں۔ تو جو اللہ سے ڈرتا ہے، جو اللہ جل مجد الکریم کا تقویٰ اختیار کرتا ہے، تو پھر اس کو اللہ جل مجد الکریم عطا فرماتا ہے کہ وہ حق کو باطل سے اور باطل کو حق سے تمیز کر دیتا ہے، جیسا کہ حدیث میں آیا، اتق فراسۃ المومن فانہ ینظر بنور اللہ، اللہ کے مومن جو بندے ہیں ان کی فراست سے ڈرو، کیوں کہ مومن جو ہے وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے، وہ ظاہری آنکھوں سے بھی دیکھتا ہے، لیکن ظاہری آنکھوں کے ساتھ ساتھ اللہ جل مجد الکریم مومن کو ایک ایسا نور عطا کر دیتا ہے، وہ نور نیکی اور برائی، اچھائی اور برائی، سچ اور جھوٹ، برے اور اچھے، سچے اور جھوٹے، اور کھڑے اور کھوٹے میں فرق کر لیتا ہے۔ تو معلوم ہوتا ہے کہ وہ لوگ جو اچھے اور برے میں فرق نہیں کرتے، وہ لوگ جو اچھے اور برے کو ایک ہی پلڑے میں رکھتے ہیں، جو لوگ کہتے ہیں کہ سبھی ایک جیسے، کئی لوگوں کو بڑی یہ یعنی الجھن ہوتی ہے، بڑا اعتراض ہے کہ تم کسی کو برا کیوں کہتے ہو، کسی کو برا نہیں کہنا چاہیے، سبھی اچھے ہیں، سبھی کو اچھا کہنا چاہیے۔ بھائی اچھے کو اچھا، برے کو برا، یہی دین اسلام ہے۔ چور کو چور کہو، ڈاکو کو ڈاکو کہو، مومن کو مومن کہو، نمازی کو نمازی کہو، حاجی کو حاجی کہو، یہ تو نہیں کہ سب کو ایک ہی کیٹاگری میں، ایک ہی پلڑے میں رکھ دو اور بعد میں کہو کہ جی ہم تو کسی فرقہ پرستی کی بات نہیں کرتے، ہم تو جی سیدھے سادھے مسلمان ہیں۔ ارے یہ سیدھی سادھی مسلمانی نہیں ہے، سیدھا سادہ مسلمان وہ ہے جو اللہ جل مجد الکریم کے احکام پر عمل کرتا ہے، جو حق کو حق اور بل کو باطل تصور کرتا ہے، جو اللہ کا تقوی اختیار کرتا ہے، پھر اللہ اس کو ایک ایسا نور عطا فرماتا ہے۔ کہا یجعل لکم، اللہ تمہیں ایک چیز دے دے گا، تمہارے بنا دے گا فرقانن، فرق کرنے والا، ویکفر عنکم سیئاتکم، اور تمہارے گناہ کو مٹا دے گا، تمہارے گناہوں کو دور کر دے گا۔ تو اللہ جل مجد الکریم ایک طرف تو نور ہدایت اور نور جو ہے یعنی فرقان عطا فرماتا ہے، اور دوسری طرف گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ یہ رب کا کتنا کرم ہے، یہ رب کا کتنا فضل ہے کہ کہتا ہے میں تمہارے گناہوں کو معاف کر دوں گا اور تمہاری برائیاں تم سے اتار دوں گا، یغفر لکم، اور تمہیں معاف کر دوں گا، تمہیں بخش دوں گا۔ واللہ ذو الفضل العظیم، اللہ بہت ہی بڑے فضل والا ہے، اللہ کا فضل بہت ہی عظیم ہے کہ اللہ جب فضل کرنے پہ آتا ہے تو پھر اس کے فضل کی کوئی انتہا نہیں ہوتی۔ ہر آدمی اپنی طرف دیکھے، اللہ کے ہم پر کتنے فضل ہیں اس دنیا پہ، اس کائنات پہ کتنے اللہ جل مجد الکریم کے فضل ہیں، اور اگر کائنات میں نظر نہ آئیں تو آدمی کم از کم اپنے گرہ میں منہ ڈال کے سوچے، اپنے بارے میں سوچے کہ اللہ کے کتنے کرم ہیں۔ ابھی دیکھیے ماہ رمضان جو ہے، یہ رب کا کتنا بڑا فضل ہے، بغیر دعاؤں کے ہمیں عطا فرما دیا، اور یہ ماہ رمضان کہ جس میں ایک نفل ایک فرض کے برابر، ایک فرض 70 فرضوں کے برابر ہو جاتا ہے، جس میں عمل جو ہے وہ کہیں زیادہ ہو جاتا ہے، جس میں نیکی کی بہار آتی ہے، تو یہ اللہ جل مجد الکریم کا کتنا بڑا فضل ہے کہ اللہ نے ہمیں ماہ رمضان عطا کر دیا، لیلۃ القدر عطا کر دی، اللہ جل مجد الکریم نے محبوب ہمیں عطا کر دیے، تو یہ رب کا فضل عظیم ہے۔ اور رب نے ہمیں ہمارے اوپر اپنا خاص فضل عظیم کیا، وَإِذْ، اور کیا دیکھیے کتنا بڑا فضل کیا، وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ، اے محبوب یاد کرو جب کافر تمہارے ساتھ مکر کرتے تھے، فریب کرنا چاہتے تھے، تمہیں دھو دینا چاہتے تھے، ایک تمہیں بند کر لیں، قید کر لیں، اور یا تجھے معاذ اللہ قتل دیں، شہید کر دیں، یا تجھے شہر سے نکال دیں۔ ہوا یہ کہ ایک دن دار الندوہ، ندوہ ایک ان کی جگہ تھی، کمیٹی گھر کہہ لیں، انہوں نے ایک ایسی جگہ بنائی ہوئی تھی جہاں وہ ان کے بڑے بیٹھ کے تو صلاح مشورے کیا کرتے تھے۔ تو ایک دن ارے کے سارے قریش، سارے کے سارے کافر مشرک ہوئے تو ندوہ نے، اور کہنے لگے کہ اب تو معاذ اللہ استغفر اللہ، اس نبی کی زیادتیاں حد سے بڑھ گئیں، یہ ہر شخص کے سامنے ہمارے بتوں کو برا کہتا ہے، ہمیں مشرک کہتا ہے، ہم پر الزام لگا ہے، تو ایسا کرنا چاہیے، اس کے بارے میں کچھ سوچو بچار کرنی چاہیے۔ ایک شخص جو تھا وہ اٹھا اور اس نے کہا کہ بھئی ایسا کرتے ہیں کہ ایک یعنی کوئی اس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ استغفر اللہ کسی جگہ پہ قید کر دیا جائے، اور ایسا کیا جائے کہ دروازے بند کر دیے جائیں، اور اس کو مضبوط بندشوں سے باندھ کر، دروازہ بند کر کے صرف ایک سوراخ چھوڑ دیں جس سے کبھی کبھی کھانا یا پانی دے دیا جائے، جبکہ معاذ اللہ استغفر اللہ اس طریقے سے وہ ہلاک ہو جائیں۔ ایک مشرک نے یہ یعنی اپنی طرف سے ایک مشورہ دیا۔ اب ان میں ایک اجنبی شخص آیا ہوا تھا جس کی داڑھی بہت لمبی تھی، بہت بزرگ شکل نظر آ رہا تھا، بہت اچھا نیک آدمی نظر آ رہا تھا، اس نے سر ہلایا، کہا نہیں نہیں، یہ نہیں ہو سکتا. جب تم قید کرو گے تو اس کے ماننے والے آئیں گے, تمہارے ساتھ مقابلہ کریں گے, اس کو چھڑا کر لے جائیں گے. یہ تمہاری جو یعنی تجویز ہے, یہ کوئی اتنی صائب تجویز نہیں. تو بہت ناخوش ہوا, یہ تم نے کیسی تجویز دے دی. آپ پہلے بھی تو تم نے 2.5 سال تک شاد ابی طالب میں اس کو بند رکھا, اس کا کیا تم بگاڑ چکے. اور انہوں نے پوچھا کہ یہ بزرگ کون ہیں, یہ کتنے اچھے ہمیں یعنی مشورے دے رہے ہیں, اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف یہ زیادہ سے زیادہ سخت سزا کے رہیں. تو کسی نے پوچھا, بزرگوار آپ کہاں سے ہیں, کون ہیں آپ, پہلے کبھی نظر آئے؟ تو اس نے کہا, میں نجد کا شیخ ہوں, مجھے شیخ نجدی کہا جاتا ہے. یہ میرے بھائی الزام نہیں, پوری تاریخ کی کتابوں میں پڑھ جائیے, پوری احادیث کی کتابوں میں پڑھ جائیے. شیطان جب بھی آیا اس نے اپنا یہی لقب رکھا, کہا کہ میں شیخ نجد ہوں اور میں تمہیں کچھ مفید مشورے دینے آیا ہوں. قتل نہ, یعنی اس کو تم بند نہ کرو, قید نہ کرو, وگرنہ اس کے ساتھی وہ اس کو چھڑا کر لے جائیں گے. تو پھر ایک اور آدمی اٹھا اور اس نے کہا کہ ایسا کیجئے, یعنی ابو جال نے کہا کہ ایسا کرو کہ اس نبی کو, یا کسی ایک نے کہا کہ اس کو یہاں سے نکال دو, جہاں چاہے جائے, ہمیں اس سے کیا غرض. اگر کسی برا کہتا ہے تو کہے, کسی اچھا کہتا ہے تو کہے. شیخ نجدی نے پھر سارو لایا, کہا نہیں, اب دیکھو یہ مکے میں رہتا ہوا, تمہارے ظلم و ستم سہتا ہوا, تمہاری ہر بات کو رد کر رہا ہے, اور اس کے باوجود کہ تم نے ظلم و ستم کی انتہا کر لی, جو بھی اس پر ایمان لایا وہ واپس نہیں آیا. تم اس کی ساتھ ساتھ تردید بھی کرتے ہو, تم اس کو جھوٹا بھی کہتے ہو, تم نے ہر راستے پر آدمی بھی بٹھائے ہوئے جو مکے میں داخل ہونے سے پہلے لوگوں کو بتا دیتے ہیں کہ خبردار, تمہیں مکے میں ایک ایسے رنگ کا, ایک خوش شکل, ایک یعنی زلفوں والا, بددوہا کے چہرے والا ملے گا, اس کے پاس نہیں بیٹھنا, وہ تجھے گمراہ کر دے گا. یہ قریش مکہ نے مکے کے پورے راستوں کے سروں پر با تنخواہ آدمی بٹھا دیے تھے, جو کوئی حاجی آتا, جو کوئی تاج آتا, جو کوئی اجنبی آتا, اس کو کہتے خبردار وہاں ایک تجھے آدمی ملے گا, اس کا نام محمد ہوگا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم, اس کی بات نہیں سننی, وہ بہت بڑا معاذ اللہ جادوگر ہے, وہ ساحر ہے, جو اس سے ملتا ہے وہ اس کو گھائل کر دیتا ہے, وہ اس کو اپنا بنا لیتا ہے. اب لوگوں نے تو باہر نہیں سنا ہوتا تھا, لیکن جب دشمنوں سے سنتے تو ایک تجسس بڑھتا, کہتے کہ اچھا ایسا آدمی ہے, وہ بات کرتا ہے تو آدمی اس کا مرید ہو جاتا ہے, اس کا چہرہ دیکھتا ہے تو آدمی اس کا قائل ہو جاتا ہے, ایسے شخص کو دیکھنا تو چاہیے نا, یہ کیوں روک رہے ہیں؟ یعنی الٹا حساب ہو گیا, وہ روکنا چاہتے تھے, اللہ نے ان کا روکنا جو ہے وہ آقا کریم کی مشہوری کا کر دیا. اب جس کو نہیں پتا ہوتا تھا وہ خود بھی اس کو بتاتے تھے کہ دیکھو ایک ایسا نوجوان ہے, اس سے ملاقات نہیں کرنا, اس کے قریب نہیں جانا. مکے والے لوگوں کا اکثر یہ حال رہتا تھا, جیسا کہ امام سیوطی نے خیرت کبرا میں ایک واقعہ نقل کیا کہ ایک بوڑھی عورت کا ایک ہی جوان بیٹا تھا, وہ بکریاں چرانے جاتا. تو اس نے کہا کہ دیکھو بیٹا, میں تمہیں ایک وصیت کرتی ہوں, تو اس طرح بکریاں چرانے جایا کر, غارِ حرا کی طرف بکریاں چرانے نہ جایا کر. نے کہا ماں اس طرف کیا ہے؟ کہا اس طرف ایک جادوگر رہتا ہے, تو جو اس کو دیکھتا ہے نا وہ اس پر جادو کر دیتا ہے. تو کہا کہ نہیں ماں میں نہیں جاؤں گا. کئی اس طریقے سے دن, ہفتے, مہینے گزر گئے. ایک دن ویسے ہی وہ بکریاں چڑھا کے آ رہا تھا تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی راستے پہ جا رہے تھے. اس نے دیکھا کہ اتنا خوبصورت نوجوان, اتنا حلیم و طبع, پیارے چہرے, رنگت والا. اس نے آواز دی کہ کہا جانے والے ذرا میری آواز بھی سننا. پیارے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ٹھہر گئے. اب میرے آقا ٹھہرے تو اس نے دیکھا تو دیکھتا ہی رہ گیا, اور ساری بکریاں آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ارد گرد آ کر آقا کریم کا دیدار کرنے لگی. اب وہ شخص کہتا ہے مجھے نہیں پتا منٹ گھنٹوں میں کیسے تبدیل ہو گئی, شام پڑ گئی, میں لیٹ ہو گیا, آقا کریم تو چلے گئے لیکن ان کی شکل, ان کی صورت, ان کا سراپا, ان کے وہ پورے کا پورا چہرہ, ایسے میں گھائل ہوا کہ میں وہیں کا وہیں کھڑا رہا. شام پڑی, اندھیرا ہو گیا, مجھے ہوش آئی, میں بکریاں لے کر گیا تو میری والدہ نے کہا کہ بکریوں کو دھو. جب دھو گیا تو پہلے سے بہت زیادہ تھا, تو والدہ کہنے لگی بیٹا تو پتہ نہیں کدھر جایا کرتا تھا، جس طرف آج گیا نا اس طرف جا کر بکرا چرایا کر۔ اب بیٹے نے کہا ماں اب عزت ہے نا، میں اس طرف جا سکتا ہوں نا؟ کہا ہاں تو اس طرف ضرور جایا کر، دیکھا بکریوں نے دودھ کتنا دیا ہے، آج اس معلوم ہوتا تو کسی بڑی اچھی وادی میں لے گیا، وہاں بہت سارا گھاس بہت سارے کھانے والی چیزیں تھیں، تو وہ پھر صبح نکلا اور اسی راستے میں جا کر کھڑا ہو گیا۔ جب آقا کو دیکھا، بکریوں نے بھی دیکھا، آقا کا دیدار کیا، سارا دن وہاں گزارا، شام کو آیا دودھ دھوا تو پھر بھی پہلے سے زیادہ، چند دن گزرے تو ماں نے بڑی خوشی سے کہا بیٹا اب تو نے وادی ڈھونڈ لی، اب جس طرح تو جاتا ہے اسی طرح جایا کرتا ہے، میں تمہیں روز بتاتی ہوں۔ تو کہا میں اسی وادی میں جاتا ہوں، کوئی نئی وادی نہیں، جس سے تم نے منع کیا تھا میں نے اسی ماہ کو دیکھ لیا ہے، ان بکریوں نے اسی محبوب کو دیکھ لیا ہے۔ کہا ہائے تو اس جادوگر کے پاس چلا گیا؟ تو اس بچے نے کہا ماں وہ جادوگر نہیں، وہ تو کوئی فرشتہ سیرت انسان ہے، وہ تو اللہ کا نبی ہے۔ ماں تو ناراض ہو گئی، اس کی بہن ایک تھی یعنی اس نوجوان کی خالہ، وہ بھی ناراض ہو گئی۔ اب صبح اس نے کہا کہ چلو میرے ساتھ ایک مرتبہ دیکھ تو لو نا۔ اب جب وہ وادی سے نکلے اور مکے کی وادی میں داخل ہوئے تو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے، جب دونوں نے دیکھا تو دیکھتی رہ گئی اور دیکھتے ساری الحمدللہ رب العالمین کلمہ توحید پڑھ لیا۔ میرے آقا کا مبارک چہرہ ہی ایسا تھا، حسن و جمال ہی ایسا تھا کہ دیکھنے والے کہا کرتے ہیں اللہ اللہ، یاد آتا ہے خدا دیکھ کے صورت تیری۔ تو مکے والے بھی لوگوں کو منع کرتے اور تجسس بڑھتا کہ یہ کیوں منع کر رہے ہیں، تو کہا کہ دیکھو یہاں تم اتنا منع کرتے ہو، پھر لوگ مسلمان ہوتے ہیں، پھر لوگ اس کو ملتے ہیں، اگر تم نے اس کو شیطان کہنے لگا، اگر تم نے اس کو مکے سے باہر نکال دیا، یہ جہر میں جائے گا، یہ جس بستی میں جائے گا، جس ملک میں جائے گا، یہ لوگوں کو اپنی باتوں، اپنے حسن و جمال اور اپنے کردار کا گروی بنا لے گا، غلام بنا لے گا، پھر یہ تم پر حملہ کرے گا، لہذا اس کو یہاں سے نکلنے نہیں دینا۔ تم نے ڈھائی سال تین سال تک شب ابی طالب میں رکھا، پھر بھی لوگ اس کے گردیدہ ہوتے رہے، اگر تم نے نکال دیا تو یہ تمہارے ہاتھ سے نکل جائے گا۔ اب ابو جہل اٹھا، اس نے کہا ایسا کرتے ہیں کہ سارے قریش کا ایک ایک نوجوان جو جری بہادر ہے اس کو تلواریں دیتے ہیں اور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے گھر کے باہر پہرا دیتے ہیں، جب وہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلیں گے سارے اکٹھے پر حملہ کریں تاکہ سب کی تلواریں معاذ اللہ صلی اللہ اس کے خون میں پیوست ہوں۔ اب قریش جو ہیں وہ سارے یعنی قبیلوں سے تو نہیں لڑ سکیں گے نا، بڑی بات ہے، تو وہ کہیں گے کہ خون بہا دے، ہم خون بہا دے دیں گے۔ ابو جہل نے کہا میں خون بہا دے دوں گا، اب کوئی ایک قتل کرے گا تو اس سے وہ لڑیں گے بھی اور وہ خون بہا بھی نہیں دے سکے گا، تو مکے میں قتل و غارت ہوگی، لہذا اگر سارے قبیلے مل کر معاذ اللہ نبی کو قتل کر دیں تو پھر کوئی کون پوچھے گا؟ تو اب اللہ کہتا ہے اے محبوب یاد کیجئے کہ جب وہ لوگ آپ کے ساتھ مکر کر رہے تھے، فریب کرنا چاہتے تھے کہ یا تو تمہیں قید کر دیں، یا تمہیں شہید کر دیں، یا تمہیں یہاں سے نکال دیں، اب میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آرام سے اپنے بستر پر سوئے ہوئے ہیں۔ تو کہا وجم کرونا، وہ بار یعنی فراڈ کر رہے تھے، فریب کر رہے تھے، مکر کر رہے تھے، بم کر اللہ، اور اللہ خفیہ تدبیر فرما رہا تھا ان کے بارے، ایسے الفاظ کے بارے میں میں نے پہلے بھی کتنی مرتبہ کیا کہ جو مخلوق کرنے بھی لفظ استعمال ہو اور اللہ کے بارے میں بھی لفظ استعمال ہو اس کو مشاکرہ کہتے ہیں۔ یہاں ماں نکل ہوئے، بہت ہی احتیاط کی ضرورت ہے، ہمارے اردو زبان میں مکر جو ہے یہ دھوکے فریب کے معنوں میں آتا ہے، عربی میں یہ کئی معنوں میں آتا ہے، تو جب رب کی بارگاہ میں ایسا لفظ آئے تو پھر امام علیہ سنت مجدد دین و ملت مولانا احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ نے کنز الایمان فی ترجمہ القرآن میں جو اس کا ترجمہ کیا، کہا کافر کے وہ مکرتے تھے اور اللہ خفیہ تدبیر کرتا تھا۔ لیکن آج کل دیکھیے کتنے ہی مترجم جنہوں نے اس آیت کریمہ کا معاذ اللہ استغفر اللہ اس طریقے سے کیا، ہم تو کہتے ہیں نا کہ بھائی فلاں نبی کا گستاخ ہے، لوگ کہتے ہیں جی تم ویسی بات کرتے ہو، وہ تو توحید پرست لوگ ہیں، وہ تو اللہ کی تم کے لیے سب کچھ کر رہے ہیں۔ تو یہ دیکھیے اسی آیت کریمہ کا ترجمہ، جن کو لوگ توحید پرست سمجھتے ہیں، جن کو لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ اللہ کے یعنی دفاع کر رہے ہیں، انہوں نے اللہ پر کیسے کیسے الزام لگائے ہیں۔ اسی آیت کریم کا ترجمہ کرتے ہوئے جب وہ ترجمہ کرتے ہیں تو اس طریقے سے ترجمہ کرتے ہیں کہ یعنی اللہ مجد الکریم کو بھی معاذ اللہ استغفر اللہ یعنی مکار تک دھوکے باز تک کہہ دیتے ہیں، یعنی ترجمہ کیا اور وہ داؤ کرتے تھے اور اللہ بھی داؤ کرتا تھا، اور اللہ کا داؤ سب سے بہتر ہے، مولوی محمود الحسن دیوبندی نے یہ ترجمہ کیا، اور اسی طریقے سے اور وہ بھی فریب کرتے تھے اور اللہ بھی فریب کرتا تھا اور اللہ کا فریب سب سے بہتر ہے، یہ شاہ عبد القادر نے ترجمہ کیا اور مودودی نے ترجمہ کیا، وہ اپنی چال چل رہے تھے، ابھی اپنی چال چل رہا تھا، فتح محمد جلندری نے ترجمہ کیا، ادھر وہ چال چل رہے تھے، ادھر خدا چال چل رہا تھا اور خدا سب سے بہتر چال چلنے والا ہے، شاہ رفیع الدین کا ترجمہ ہے، اور مکر کرتے تھے وہ اور مکر کرتا تھا اللہ اور اللہ نیر کرنے والا ہے، اور اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کا ترجمہ سنیے، وہ اپنا سا مکر کرتے تھے اور اللہ اپنی خفیہ تدبیر فرماتا تھا اور اللہ کی خفیہ تدبیر سب سے بہتر ہے، تو دیکھ اللہ جل مجد الکریم کا یعنی ادب، ادب خدا بندی، ادب رسول، ادب صحابہ، ادب اہل بیت، ادب اولیاء، یہ اگر آپ نے قرآن میں دیکھنا ہو تو الحمدللہ ترجمہ کنز الایمان پڑھیے، پتا چلے گا کتنے لوگ ہیں جو اردو ترجمہ پڑھ کے اولیاء پر اعتراض کرتے ہیں، انبیاء پر اعتراض کرتے ہیں، صحابہ پر اعتراض کرتے ہیں، کیونکہ انہوں نے ترجمہ پڑھا ہوتا ہے، ان کو پتا نہیں ہوتا، کہتے ہیں دیکھو ہم نے قرآن پڑھا، نبی نے خود ایسا کہہ دیا، اللہ نے نبی کو ایسا کہہ دیا، ان کو پتا نہیں ہوتا، لہٰذا وہ اللہ پر بھی اعتراض، رسولوں پر بھی اعتراض، تو اس لیے کنز الایمان اگر پڑھا جائے تو اس الحمدللہ ایمان کا خزانہ ملتا ہے، ادب خدا بندی ملتا ہے، ادب رسول ملتا ہے، ادب صحابہ ملتا ہے، کہا وہ تو بار مکر کر رہے تھے، ابھی اللہ کا نبی معاذ الطغرا نکلے گا تو ہم اس کو قتل کر دیں گے، واللہ خیر الماکرین، اللہ کی جو خفیہ تدبیر ہے وہ سب سے بہتر ہے، کہ اب جبرائیل امین آئے اور کہا باہر تو لوگ آپ کے دشمن جو ہیں وہ گھیرا باندھ کے کھڑے ہوئے ہیں، وہ آپ کو معاذ اللہ قتل کرناتے ہیں، تو آپ اٹھئے اور آپ کا جلا مجد الکریم نے ہجرت کی اجازت دے دی، آپ کے کچھ کے مدینہ طیبہ چلیے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے، مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور کہا علی تم میرے گھر پر سو جاؤ، اور یہ جو ہے امانت صبح جن جن لوگوں کی ہیں ان کو ادا کر کے ہمارے پیچھے مدینہ ہجرت کر کے آ جانا، دیکھ میرے آقا کیسے کریم ہیں، میرے آقا کیسے امانت دار ہیں، کہ جو لوگ قتل کرنے آ رہے ہیں، جو لوگ ظلم شہر چھڑا رہے ہیں، جن لوگوں نے یعنی ظلم و ستم کا اور بے ادبی بے حیائی کا آخری کنارہ بھی عبور کر لیا تھا، آخری حد بھی وہ لوگ جو تھے عبور کر چکے تھے، میرے آقا نے ان کی بھی امانتوں کے لیے مولی کو کہا کہ علی کوئی یہ نہ کہے، چاہے دشمن ہے، چاہے کافر ہے، چاہے مشرک ہے، چاہے ظالم ہے، کوئی یہ نہ کہے کہ ہماری امانتیں ساتھ لے کر چلے گئے، علی بستر پر اور سب صبح جن کی امانتیں ہیں سب امانتیں دے کر تو پھر ہمارے پیچھے مدینہ طیبہ چلے آنا، دیکھیے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اصول بنا دیا، آج تو مسلمان کا گلا کاٹ رہا ہے، مسلمان کے ساتھ فراڈ کر رہا ہے، مسلمان کی امانت میں خیانت کر رہا ہے، جیسا میں نے کل کیا تھا، رب کی امانت میں خیانت، رب کے رسول کی امانت میں خیانت، باپ کی امانت میں خیانت، بیٹے کی امانت میں خیانت، بیوی کی امانت میں خیانت، اسی طریقے سے خاوند کی امانت میں خیانت، آج کیا کچھ نہیں ہو رہا، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو دشمن کی امانت میں بھی خیانت نہیں کی، مشرک کی امانت میں بھی خیانت نہیں کی، لوگ کئی یہاں کہتے ہیں دیکھو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم امانت تھے، وہ مولا علی کے سپرد کر کے گئے تھے اور مولا علی کو اپنے بستر پر سلایا تھا، اگر کسی اور کو یعنی ہوتا، اگر اعتماد ہوتا اللہ کے نبی کو تو کسی اور کو سلاتے، کیونکہ اللہ کے نبی کو کسی اور پر اعتماد نہیں تھا کہ وہ اگر میں اس کو یہاں سلا دوں گا وہ بیان کر دے گا کہ اللہ کے نبی معاذ اللہ کہاں گئے ہیں، اس لیے علی پر اعتماد تھا، سلا دیا، یہاں میرے بھائی دیکھیے تو سینا، یہ کسی کا یعنی معاذ اللہ ایسے کسی صحابی تو ہین نکالنا کتنی نلمی اور کم ظرفی ہے، کہ اللہ جل مجد الکریم اس محبوب کریم کو اللہ جل مجد الکریم نے حکم فرمایا اے میرے محبوب کافروں کی ہمارے جو ہیں علی کے سپرد کر دو، علی ان کو پورا کرے گا، امانت جن کی ہم کے گھر تک پہنچا دے گا، اور میں اپنی امانت جو ہیں وہ صدیق اکبر کے سپرد کرتا ہوں، وہ کافروں کی امانت میں خیانت نہیں کریں گے۔ اور اللہ نے فرمایا کہ اے محبوب تو میری امانت ہے، میں تجھے ابو بکر کے ساتھ دیتا ہوں، ابو بکر جو ہے وہ اللہ کی امانت میں خیانت نہیں کرے گا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ساتھ لیا، جب آقا کریم باہر نکلے تو دیکھا کہ ساتھ مل کے بالکل ساتھ ساتھ کھڑے ہیں سارے کافر، ہر ایک کے ہاتھ میں تلوار ہے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یعنی ریت کی کنکریوں کی ایک مٹھی بھری اور سارے کافروں کی طرف خاک پھینکتے ہوئے کہا انا جعلنا فی اعناقہم اغلالا، یہ آیت کریمہ پڑھی اور اس کو پھینک دیا۔ سب لوگوں کے کافر آنکھیں کھلی ہوئی ہیں، دیکھ رہے ہیں، لیکن میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم انہی میں سے گزر کے چلے گئے، کسی نے میرے آقا کو نہ دیکھا، صبح تک کھڑے رہے۔ اور پھر یہ دیکھیے جب دروازہ کھلا، کتنے جہالت کا دور، مشرق تھے، بے ایمان تھے، لیکن رات کو دیوار نہیں پھلانگی کہ قتل ہی کرنا ہے نا، دیوار پھلانگ کے کر لیا جائے، کہا نہیں، مکے میں یہ رواج نہیں، کسی کی دیوار پھلانگنا جائز نہیں، جب دروازہ کھولیں گے باہر نکلیں گے عدل کریں گے۔ آج نام نہاد مسلمان مسلمانوں کی دیواریں پھلتے ہیں، آج نام نہاد مسلمان مومن کہلانے والے مومنوں کی دیواریں پھلانگتے ہیں، وہ کافر ہو کر بھی کہتے تھے کہ کسی کی دیوار پھلانگنا جائز نہیں ہے۔ میرے آقا نکلے اور کسی ایک کافر کو نظر نہیں، صبح ہوئی جب دروازہ کھلا، کافر اندر گئے تو دیکھا بستر مصطفیٰ پر، چارپائی مصطفیٰ پر تو مولا علی رضی اللہ تعالیٰ نے سوئے ہوئے ہیں، اوپر چادر ہے۔ انہوں نے غصے سے جب چادر اٹھائی تو یہ تو صبح صادق اٹھا کرتے تھے، حرم پاک جایا کرتے تھے، آج کیوں نہیں اٹھے؟ تو دیکھا تو وہاں تو مولا علی ہیں، کہا علی اللہ کے نبی کدھر گئے؟ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ نے مسکرا کر کہا کہ لوگوں پیرا تو تم دے رہے تھے، بات تو تم کھڑے، تمہیں پتا ہو کدھر گئے، میں تو اندر ہوں، مجھے کیا پتا ہو کدھر گئے، تم بتاؤ نا۔ اب دیکھیے سب کی آنکھیں کھلی ہیں، سب جاگ رہے ہیں، سب کھڑے ہیں، میرے آقا بائیں جسم بشریت کے ساتھ وہاں سے نکل گئے، کسی کو نظر نہیں آئے۔ آج لوگ کتنے ہیں، لوگ کہتے ہیں اگر اللہ کا نبی حاضر ناظر ہو تو ہمیں نظر آئے، ادھر کہیں دیکھیے معاذ اللہ دلی کرتے ہیں، یہ کہتے ہیں اللہ کا نبی حاضر ناظر ہے، بھئی ہمیں تو نہیں آتا۔ ارے آپ ان کو تو اس وقت تمہارے بڑوں کو اس وقت نظر نہیں آئے تھے جب بھائی جسم تھے، جب بشریت ساتھ تھی، اب تو روحانیت کے ساتھ حاضر نہ، جب بھائی جسم حاضر تھے وہ وقت گزر گئے تو اس وقت نظر آئے، تو جب بڑوں کو نظر نہیں آئے تو چھوٹوں کو نظر کیسے آئیں گے؟ اس وقت تک ڈھونڈ رہے ہیں، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نظر نہیں آ رہے۔ لوگ کہتے نظر نہیں آتے، بھائی کیسے نظر آئیں گے؟ صدیق اکبر والی آنکھیں لاؤ نا، عمر فاروق والی آنکھیں لاؤ نا، آج بھی نظر آئیں گے۔ اگر ابو جال والی آنکھیں ہوں گی، ابو لاب والی آنکھیں ہوں گی تو کبھی بھی یعنی نہیں نظر آئیں گے۔ یہ سیدھی سی بات ہے کہ سیدنا صدیق اکبر کھڑے ہوئے ہیں، ساتھ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہیں۔ مشہور حدیث ہے جب تبت یدا ابھی رہا دن و تبا والی آیت کریمہ اور پوری سورہ مبارکہ نازل ہوئی تو ابو جال ابو لاب کی بیوی ام جمیل نے پتھر پکڑا ہوا ہے اور کہہ رہے ابو بکر کہاں گیا تیرا صاحب، ہمیں گا دیتا ہے، ہمیں برا بھلا کہتا ہے، میں آج یہ پتھر مار کے معاذ اللہ اس کا سر پھوڑ دوں گی۔ اب صدیق اکبر کبھی میرے آقا کی طرف دیکھتے ہیں اور بھی اس عورت کی طرف دیکھتے ہیں کہ آقا تو میری دائیں طرف کھڑے ہیں، سامنے نظر آ رہے ہیں، عورت مجھ سے پوچھ رہی ہے، غصے میں بھولی ہو رہی ہے، برا بھلا کہہ رہی ہے اور کہہ رہی ہے کہاں گئے، آج اگر ہوتے تو میں سر پھاڑ دیتی، معاذ اللہ برا بھلا کہتی چلی گئی۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے حیران ہو کر آقا کریم کی طرف دیکھا اور پوچھا آقا آپ تو میرے ساتھ کھڑے ہیں اور یہ سب گالیاں نکال رہی ہے اور پوچھے یہ کہاں گئے تیرے نبی، آج میں ان کو معاذ اللہ پتھر مارتی تو میرے آقا مسکرائے، کہا کہ اے ابو بکر ان کی آنکھوں پر اللہ نے پردے ڈال دیے ہیں، یہ مجھے نہیں دیکھ سکتے۔ تو جب آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بائیں جسم موجود تھے، جب اس وقت آنکھیں اندھی ہو گئی، جب آقا کریم ہجرت کر کے غارِ ثور میں چلے گئے تو سارے کے سارے سامنے کھڑے تھے، آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھ رہے تھے، میرے آقا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کے دامن میں جھولی میں سر رکھ کے آرام کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں اے صدیق، اے میرے غارِ یار ثانیِ اثنین اذ ہو فی الغار، اور جب اذ یقول لساہی لا تحزن ان اللہ معنا، جب دوسروں میں سے ایک میں سے دوسرا، جب محبوب کہہ رہے تھے ابو بکر پریشان نہیں ہونا، اللہ ہمارے ساتھ ہے، ابو بکر کہتے ہیں میں کہتا تھا یہ ابھی ہمیں دیکھیں گے، میں تو ان کو دیکھ رہا ہوں وہ بھی ہمیں دیکھ رہے ہیں، لیکن کچھ پتا نہیں وہ صدیق بیٹھا ہوا ہے، وہ دیکھو اللہ کا نبی بیٹھا ہوا ہے، سارے کہتے ہیں یہاں تک قدم آ رہے ہیں، یہاں تک آدمی آیا ہے، غار چھوٹی سی ہے، اس میں کچھ نظر نہیں آتا، آگے کبوتری نے انڈے دیے ہوئے ہیں، آگے مکڑی نے جالا تنا ہوا ہے، کوئی گزرتا تو ٹوٹ جاتا، اس کا مطلب ہے یہاں سے کوئی گزرا نہیں ہے، تو وہ دیکھو جانوروں نے اپنی ڈیوٹی نبھا دی، اپنی یعنی آگے جالا تنگ انڈے دے دیے کہ لوگ دیکھیں گے اگر واپس چلے جائیں گے یہاں سے آگے نہیں جائیں گے، تو ایسا اس وقت بھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نظر نہیں آئے، اگر آج نظر نہیں آئیں گے تو یہ ہماری آنکھوں کا قصور ہے، آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حاضر و ناظر ہونے کا کوئی قصور نہیں، آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حاضر و ناظر، جیسا کہ ابھی یعنی اگلی آیت کریمہ میں آ رہا ہے، کہا وہ مکر کرتے تھے، اللہ نے تدبیر کی، آنکھیں کھلی رہ گئیں، تلواریں سونتی رہ گئیں، کھڑے کے کھڑے رہ گئے، میرے آقا درمیان سے نکلے، کسی کو نظر نہیں آیا، صدیق اکبر کے گھر گئے، ابو بکر صدیق کو ساتھ لیا، سارے شور میں چلے گئے، صبح لوگ دوڑے، غارِ ثور کے دروازے تک پہنچے، نظر نہیں آئے، کہا وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا، جب ان پر ہماری آیتیں پڑی، جب قالوا قد سمعنا، کہتے ہیں ہم نے سنی، ایسے ظالم ہیں جنہوں نے پیارے آقا کو نہیں ماننا، انہوں نے آیتوں کو کیا ماننا ہے، وہ کہتے ہیں ہم نے سنی، لو نشاء لقلنا مثل هذا، اگر ہم بھی چاہتے تو ہم بھی ایسا کلام کر سکتے ہیں، نظر بن حارث آیا، کہنے لگا کہ دیکھو اے اللہ کے نبی، جیسی تم آیتیں پڑھتے ہو ہم بھی پڑھ سکتے ہیں، جیسا تم کلام کرو ہم بھی کر سکتے ہیں، تو کہا اللہ جل مجد الکریم نے اے ظالم کہنے والے، اگر تو سکتا تو لے کے آ، ہاں تو بے صورت مثلے ہی، جاؤ ایک صورت لے کر آؤ، جاؤ چند آیتیں لے کر آؤ، ساری دنیا بد او شہدا کم من دون اللہ ان کن تم صادقین، اگر سچے ہو تو کافروں ساری دنیا کے اپنے حمایتوں کو لے آؤ، جاؤ ایک آیت کریمہ بنا کر میرے محبوب پر جو میں نے کلام نازل کیا ہے لے کر آؤ نا، جب سورہ انا آتوئینا کل کوثر اتری، دیکھیے کتنی مختصر سی صورت ہے، کتنی پیاری صورت ہے، بظاہر ردیف کافیہ بھی ہے، انا آتوئینا کل کوثر فصلی لربی کا ونہر انا شانیہ کا حول ابتر، میرے آقا نے کہا اس کو لکھو اور خانے کعبے میں جا کے دروا کے سامنے لٹکا کر آؤ، لٹکا کر آئے، سب سے چھوٹی صورت قرآن پاک کی صرف چھوٹی چھوٹی تین آیتیں، کہا لو کافرو پڑھو، اور بڑی صورت نہیں، سورہ بقرہ تو بہت بڑی ہے، آل عمران تو بہت بڑی ہے، چلو یعنی چھوٹی سے چھوٹی سورہ کوثر ہے اس کی برابر ہی بنا لو، ابو جہل آیا، بہت بڑا اپنے وقت کا عقل مند بنتا تھا، ابو الحکم لوگ کہتے تھے، آیا پڑا انا آتوئینا کل کوثر فصل لربی کا ونہر انا شانیہ کا حول ابتر، آگے نئی زبان چلتی، پھر پڑھتا ہے، پھر یہاں آ کے اٹک جاتا ہے، پھر پڑھتا ہے، پھر جا کے اٹک جاتا ہے، پھر آخر میں لکھتا ہے ھذا الکلام لیس بے بشر، کہا لکھ کے چلا گیا، اگرچہ ردیف کافیہ ملا گیا لیکن یہ اقرار کر کے چلا گیا کہ یہ کسی بشر کا کلام نہیں ہو سکتا، تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے فصحا عرب کے بڑے بڑے، کوئی جان منہ میں زبان نہیں، نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں، میرے آقا کے سن تو سب زبانیں تو ہو جاتی ہیں، اس نے کہہ تو دیا لاؤں گا، کہا لے کر آؤ، پھر جاؤ ساری دنیا کے شاعروں کو بلاؤ، ساری دنیا کے علماء ادباء اور مفکرین کو بلا کر لاؤ، بڑی بڑی لطول لسانے والے لوگ ادھر موجود ہیں، جاؤ کسی ایک کو کہو نا یعنی ایک آیت تو لے کر آئے، کیسے آ سکتی ہے، ظالم کیا کہتا ہے میں بھی ایسی لا سکتا ہوں، ان ھذا الا اساطیر الاولین، یہ تو پہلوں کی کسے کسے کہانیاں ہیں، کفار مکہ کو اصل میں یہ بڑا دکھ تھا، بھئی یہ اگر یہ اللہ کا کلام ہوتا تو صرف اللہ کی باتیں ہوتی، اللہ کی شانیں ہوتی ہیں. اللہ جل مجد الکریم کا ہی ساری کی سارا بیان کیا جاتا. اس میں کبھی تو دیکھو کبھی حضرت موسیٰ کا ذکر, کبھی حضرت عیسیٰ کا ذکر, کبھی حضرت عیسیٰ کی ولادت کا ذکر, کبھی ان کے معجزات کا ذکر, کبھی ان کے علم غیب کا ذکر, کبھی ان کے تصرفات کا ذکر, کہیں یحییٰ اور زکریا کا ذکر, کہیں حسن یوسف کی بہاریں, کہیں ایوب, کہیں حضرت سینا ابراہیم خلیل اللہ کے معجزات, کہیں حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی یعنی تذکرے, کہیں حضرت آ کا واقعہ, کہیں حضرت ابلیس کا واقعہ. وہ کہتے تھے اگر اللہ ہوتا, اللہ کا کلام ہوتا تو صرف اپنی تعریفیں کرتا. یہ نبی اتنے معجزات, اور نبی تو نبی ہیں, یہاں تو کبھی اصحاب کاف کے کتے کا ذکر, یہاں تو کبھی کسی ولی کی گائے کا ذکر, یہاں تو کبھی کسی کی دیوار کا ذکر, کبھی کسی کی کشتی کا ذکر. یہ تو پچھلوں کی قصے کہانیاں ہیں, یہ اللہ کا کلام نہیں ہو سکتا. آج بھی لوگ کہتے ہیں یہ سنیوں کے پاس بیٹھ جائیں, بریلیوں کے پاس بیٹھ جائیں, یہ قصے کہانیاں بیان کرتے رہتے ہیں, یہ قرآن تو پڑھتے نہیں. ان ظالموں کو پتا نہیں کہ یہ جن کو تم قصے کہہ رہے ہو, جن کو تم کہانیاں کہہ رہے ہو, اللہ جل مجد الکریم تو سننا ہی یہ چاہتا ہے میرے نبیوں کا ذکر کیا. بلکہ کتاب ادریس کہا ان کا ذکر کرو, یہ نبی ہیں. کہا وذکر فی الکتاب مریم اذ انتبذت من اہلہا مکانا شرقیا, مریم کا بھی ذکر کرو, اللہ کی ولیا ہے, نبی کی ماں ہے. تو یہ کہیں حضرت حاجرہ کا ذکر ہے, کہیں حضرت مریم کا ذکر ہے, کہیں حضرت سیدہ صفورہ کا ذکر ہے, کہیں حضرت آسیہ کا ذکر ہے. تو یہ کیا ہے سب کا سب؟ یہ لوگ کہتے تھے یہ قصے کہانیاں ہیں, یہ ولیوں کے تذکرے بیان ہو رہے ہیں, یہ نبیوں کے معجزات بیان ہو رہے ہیں. لوگوں کو ہم سے بھی یہ بڑا شکوہ ہوتا ہے, یہ دو دو گھنٹے تقریر کرتے ہیں, یہ اللہ کے نبی کی تائید ہی کرتے رہتے ہیں, یہ ولیوں کی کرامتیں بیان کرتے رہتے ہیں, یہ نبیوں کے معجزے بیان کرتے رہتے ہیں, یہ قصے کہانیاں بیان کرتے ہیں. ان کے پاس علم نہیں ہے, یہ اور کچھ نہیں, انہوں نے کبھی توحید بیان نہیں کی, انہوں نے کبھی رب کو بیان نہیں. الحمدللہ ہم بیان کرتے ہیں, لیکن جتنی ضرورت ہوتی ہے, جہاں ضرورت ہوتی ہے. دیکھو اللہ کا طریقہ ہے, مکہ تھا, کافر تھے, مشرک تھے, توحید کی آیتیں زیادہ ہوئیں آئیں. جب مدینہ آیا وہاں یہودی تھے, یعنی اللہ کو تو ماننے والے تھے, یہاں آقا کریم کی شان و عظمت میں آیتیں زیادہ آئیں. تو اب توحید پرست تو ہر جگہ ہیں, اب تو بتانا ہے کہ آقا کریم کی شان کیا ہے. اب مسلمان کو تو آقا کریم کی شان بتانی ہے, منافقوں سے دور لے جانا ہے, آقا کریم کے گستاخوں سے دور لے جانا ہے. وہ پروپیگنڈا کرتے ہیں, پوچھتے ہیں تو نے فلاں مولوی کے پاس گیا کیا سنا؟ وہاں تو چاند قصے کہانیاں نہیں تھے, ولیوں کا ذکر نہیں تھا, اس نے تو قرآن پڑھے ہی نہیں. یہی وہ ظالم کہا کرتے تھے, قالوا ھذا اساطیر الاولین, یہ تو پہلوں کی قصے کہانیاں ہیں. تو اللہ تو اپنے بندوں کا ذکر سننا چاہتا ہے. اللہ جس پر کرم کرتا ہے, جس پر رحم کا ہے, نعمت عطا کرتا ہے. اللہ کہتا ہے دھیان کرو لوگوں کو کہ مجھ پر اللہ کی یہ نعمت ہے, اللہ کا یہ کرم ہے. اللہ اپنی نعمتیں دیکھنا چاہتا ہے. محبوب میں نے تجھے اتنی طاقت دی ہے, میں دیکھنا چاہتا ہوں. انگلی اٹھانا, ڈوبا ہوا سورج واپس آئے گا. انگلی اٹھا, چاند دو ٹکڑے ہو جائے گا. اے محبوب تو اشارہ کر, تیرے آرے پہ پتھر پانی پہ چلیں گے. اے محبوب کریم تو حکم کر, تیرے حکم سے گونگے بولنے لگیں گے, یہ خشک کھجوریں پھل دینے لگیں گی. اے محبوب تو ذرا اشارہ تو کر, تیرے یعنی زمین سے چشمے جاری ہونے لگیں گے. تو زبان سے بول کے دے, یہ سارے کے سارے پہاڑ جو ہیں یہ سونا اور چاندی بن جائیں گے. محبوب تو حکم کر کے تو دے, فرشتے تیرے دربار بنے ہوئے ہیں. تو اللہ جل مجد الکریم تو مجدیر کہتا ہے میں نے اپنے بندوں پر کر دیا, تو بندے اس کا اظہار کیسے کرتے ہیں؟ جو ایک کافر کہتے تھے یہ کس سے کہانیاں ہیں پوری بات دیکھو. لوگ کہتے ہیں غیر اللہ کا نام آ گیا, یہ کیا جی لاہور کو داتا کی نگری کہہ دیں, اغیر کو خواجہ کی نگری کہہ دیں, بغداد والے کو یعنی شیخ عبد القادر جیلانی کا شہر کہہ دیں. لوگ فتوے لگانے لگتے ہیں یہ تم نے کیا کر دیا, یہ غیر اللہ کا نام لے دیا. ارے اللہ نے تو پوری آیتیں ہیں, دیکھیے کتنی صورتوں کے نام اللہ نے اپنے نام پہ رکھے. ایک سورہ رحمان کا نام اپنے نام پہ رکھا, ذرا دوسری صورتوں کو تو دیکھیے نا. کہیں بکرا, بکرا کیا ہے؟ گائے کا نام ہے, گائے ایک ولی کی ہے. کہیں آل عمران یعنی حضرت عمران کی اولاد کا ذکر کیا جا رہا ہے. کہیں سورت کا نام مریم رکھ دیا, کہیں سورت کا نام یونس رکھ دیا, کہیں سورت کا نام ہود, کہیں سورت کا نام یوسف رکھ دیا, کہیں سورت کا نام محمد رکھ دیا, کہیں سورت کا نام مزمل رکھ دیا, کبھی مدثر رکھ دیا, کبھی بدوہا رکھ دیا. تو یہ کیا ہے سارے کا سارا؟ صورتوں کے نام غیروں کے نام پر رب نے خلیے کہا لوگوں میں کو تم ویسے تو اس نبی کو یا نبی کہنا شرک سمجھتے ہو، لیکن میں کہلاؤں گا یو حل مزملو، میں تم سے کہوں گا یا یو حل مدثرو، میں تم سے کہلاؤں گا یا سیر، میں تم تو ویسے تو درود و سلام نہیں پڑھتے، کہتے ہو کھڑے ہو کر ہاتھ باندھ کر نہیں پڑھنا چاہیے، آیت کریمہ نازل کر دی، کہا جب نماز میں ہو جب ہاتھ باندھے ہوئے ہوں تو پڑھا کیجئے، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین، الحمدللہ رب العالمین، سلام سارے رسولوں پر، کہا میں نماز میں پڑھاؤں گا، میں نماز میں کھڑا کر کے تم سے سلام پڑھاؤں گا، میں التحیات میں بٹھا کر السلام علی ایہا النبی کہلاؤں گا، میں تو انہی کا ذکر کرتا ہوں، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ بھی اسی کا ذکر کرتا ہے، محبوب بھی ذکر کرتے ہیں، مومنو تم بھی اسی محبوب کا ذکر کرو، تم بھی درود و سلام کرو پڑھو، تو اللہ نے تو سورتوں کے نام دیکھو قاف یعنی غار کے نام پر غار سورت کا نام رکھ دیا، جہاں اللہ کے ولی جس غار میں ٹھہرے، اس یعنی سورت کا اس یعنی غار کا نام ہی سورت کا نام رکھ دیا، آج کسی بچے کو ولی کے نام پر رکھ دے، لوگ فتوے لگاتے ہیں اپنے گھر کے نام پر لکھ دیں کہ یہ کسی ولی کا نام لکھ دیں، فلاں ولی کا یعنی یہ غوث اعظم یا داتا گنج بخش علی حجویری یا کسی کا نام یا خواجہ اجمیری کا نام، لوگ کہیں گے یہ محلے کا اجمیری محلہ رکھ دیا، حجویری محلہ رکھ دیا، بغدادی محلہ رکھ دیا، یہ تم نے کیا غیر اللہ کے نام پر رکھ دیا؟ اللہ نے صورتوں کے نام غیر اللہ کے نام پر رکھ دیے، ولیوں کے نام پر، ولیوں کے جانوروں کے نام پر، نبی کے نام پر، کہا اب کہو ہاں کہ یہ کسے کہانیاں ہیں، کہا کہو اور جاؤ جہنم میں، میں تو انہی قصوں کو یاد کرتا ہوں، اللہ نے خود نہیں کہا پرانے پاک میں سورہ یوسف میں احسن القصص، محبوب میں تجھے بے خوبصورت قصہ سنا رہا ہوں، میں تمہیں اپنے ایک نبی کے حسن کے جلوے سنا رہا ہوں، یہ سارے کے سارے جلوے لوگوں تک پہنچا دو، تو نبی اکرم کے ایک حضرت سینا یوسف حسین کے حسن کے جلوے، ان کی زندگی کو آسن القصر رب نے کہا، آج لوگ اگر ہمیں تانے دیں کہ یہ قصے کہانیاں بیان کرتے ہیں تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، کہو رب نے بھی بیان کیے ہیں، اور کافر بھی یہ کہا کرتے ہیں کہ اللہ تو چاہتا ہے کہ اس کے بندوں کا ذکر کیا جائے، اور لیکن وہ کیا کہتے ہیں، اذ قالوا وإذ کار، جب بولے اللہم اے ہمارے اللہ، لیکن وہ بھی رب کو پکارتے ہیں، نبی کو نہیں پکارتے تھے، وہ بھی اللہم کہتے ہیں لیکن نبی کا نام نہیں لیتے، یہ نبی کا نام لینا ہی ان میں اور ان میں فرق ہے، تو کہتے تھے ان کانا ہذا ہو الحق، کا اگر یہ تیری طرف سے قرآن حق ہے، اگر یہ نبی ہے من عند کا تیری طرف سے ہے، فامطر علینا حجارتا من السماء، تو ہم پر آسمان سے پتھروں کی بارش برسا دے، اویتنا بعذاب علیم، یا کوئی دردناک عذاب لیا، اب کو کہتے ہیں نہیں ہم تیرے قرآن کو مانتے، نہیں ہم تیرے نبی کو مانتے، آپ پتھروں کی بارش لیا، اب دیکھیے کہ کیا رب پتھروں کی بارش نہیں لا سکتا تھا، لا سکتا تھا، رب عذاب دے سکتا تھا، ابھی یہ منہ سے مانگ رہے ہیں، رب نے پتھروں کی بارش کیوں نہیں برسائی، رب نے وہاں عذاب عظیم کیوں نہیں دیا، عذاب علیم کیوں نہیں دیا، جب وہ منہ سے کہہ رہے ہیں، جب وہ پکار رہے ہیں، اسی کے ہر جا کر مکے میں جا کر یعنی خانہ کعبے کے غلاف کو پکڑ کر کہہ رہے ہیں، باری تعالیٰ ہم تو تیرے گھر کی حفاظت کرنے والے ہیں، ہم تو کعبے پر قابض ہیں، ہم تو کعبے کی حفاظت کرنے والے ہیں، باری تعالیٰ اگر ہم برے ہیں تو ہم پر پتھروں کی بارش کیوں نہیں نازل کر دیتا، ہم کو عذاب علیم کیوں نہیں دے دیتا، رب کہتا ہے وہ ماں لیباہم و آفیہم، محبوب کیسے ان کو عذاب دے دوں، میں اس وقت تک عذاب مجھے دینا زیبا نہیں جب تو ان میں موجود ہے، مکے میں تو موجود، میں کیسے ان کو عذاب دے دوں، تو جب تک تو موجود ہے میں عذاب نہیں دوں گا، یہ ہے میرے آکریم سفرم کے حاضر و ناظر ہونے کی ایک اتنی بڑی دلیل کہ محبوب یہ تو عذاب مانگتے ہیں، میں ان کو عذاب دے بھی دوں لیکن جب تک تو ان میں ہے نا میں نہیں عذاب دوں گا، اب اگر اب اپنے اپنے گناہوں کو دیکھیے اور پچھلی امتوں کو دیکھیے، کیا سب امتوں کے گناہ ہم نے نہیں، کسی نے ایک گناہ کیا تو اس پر پتھروں کی بارش ہوئی، کسی کے یعنی چہرے تبدیل ہو گئے، صرف کیا تھا ہفتے پہ مچھلیاں پکڑی جو بندر بن گئے، کیا تھا کام تو اللہ یعنی پتھروں کی بارش ہو گئی، ایک قوم نے بد فعلی کی یعنی مرد مردوں سے بدفعلی کر کے سارے کے سارے مسخ کر کے یعنی ایسی چیخ اور کڑک آئی کہ سارے کے سارے صبح کو اونٹے منہ پڑے ہوئے مرے ہوئے تھے. ہاں یہ ساری برائیاں کہ ہم میں نہیں, چوری, زنا, ڈاکا, بے حیائی, کام توڑنا, دھوکا, فراڈ, کیا کچھ نہیں, لیکن پھر بھی شکلیں قائم ہیں, پھر بھی عزتیں قائم ہیں, پھر بھی انسان جی رہا ہے, پھر بھی رب کی رحمت کی بارشیں ہو رہی ہیں. تو کیوں؟ کہا محبوب جب تک تو ان میں موجود ہے مجھے زیبا نہیں, میں ان کو عذاب دے دوں. جب تو نہیں ہوگا, یہاں کچھ بھی موجود نہیں ہوگا, تو میں تو کہا کرتا ہوں آپ نے معراج کے راتوں میں جب میں نے بیان کیا سنا ہوگا کہ یہ ساری دنیا بنائی محبوب کے لیے تھی, اگر محبوب چلے جاتے تو یہ ساری دنیا غرق ہو جاتی, کچھ بھی نہ رہتا ہے. ہمیں اگر سب کچھ موجود ہے تو معلوم ہے کائنات کا دولہا بھی موجود ہے. جب تک برات آتی ہے, جب تک دولہا ہوتا ہے, سٹیج جو ہے سجا رہتا ہے. جب دولہا واپس چلاتا ہے, سٹیج جو ہے اکھاڑ دیا جاتا ہے. ارے کل تک تو یہاں پھول تھے, کل تک تو یہاں لائٹیں تھیں, کل تک تو یہاں قلین بچھے ہوئے تھے. کیوں بھئی؟ کل یہاں دولہا آیا تھا, کل یہاں بارات آئی تھی, اب سب کچھ کیوں اکھاڑ دیا گیا, اب واپس چلے گئے. اور یہی مسئلہ تو شیطان نے کیا تھا جب میرے آقا پیدا ہوئے, جبل ابو قبیس پہ جا کے رونے لگا, خاک اپنے یعنی چہرے پہ ڈالی, سر پہ ڈالی. اس کے ستونگلوں نے پوچھا, اس کے چیلوں نے پوچھا, استاد محترم کیا ہو گیا, کیوں روتے ہو؟ کہا تمہیں نہیں پتا آج اللہ کا آخری نبی پیدا ہو گیا. اس نے کہا اس میں رونے والی کون سی بات ہے, دیکھو نا اتنے نبی آئے آ کر چلے گئے, ہم نے گمراہ کر لیا. دیکھو نا 950 سال تک حضرت سیدنا نوح علیہ السلام نے یہ تبلیغ کی, کتنے 80 آدمی صرف مسلمان ہوئے, ایک بڑھنے نہیں دیا. حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے کتنے سال تک یعنی تبلیغ کی, کتنے آدمی مسلمان ہوئے. حضرت عیسیٰ, حضرت موسیٰ, یہ سارے کے سارے کتنے مسلمان ہو گئے تھے. تو اب بھی ہم زیادہ کو لے جائیں گے اور یہ نبی جائے گا ہم پھر گمراہ کر دیں گے. تو کہا شیطان نے کہا لوگوں یہ ٹھیک ہے کہ پچھلے نبی حضرت نوح علیہ السلام یعنی 950 سال تک تبلیغ کرتے رہے, صرف 80 بندے جو تو مسلمان ہوئے, لیکن میں کیا کروں, ابو جال کو تو روکنا, ابو لاب کو تو روک لوں گا, میں اتبا شہبہ کو تو روک لوں گا, میں ولید بن مغیرہ اور نظر بن حارث کو روک لوں گا, میں بڑوں بڑوں کو روک لوں گا کلمہ نہ پڑھیں, لیکن پتھروں کو کون روکے گا؟ یہ نبی تو پتھروں سے بھی کلمے پڑھائے گا, یہ نبی تو درختوں سے بھی کلمے پڑھائے گا, یہ نبی تو پانیوں کے بوندوں سے بھی کلمے پڑھا لے گا, یہ نبی تو جانوروں سے بھی کلمے پڑھائے گا, میں کس کس کو منع کروں گا؟ اور پھر لو اور لو وہ نبی تو جانے کے لیے وہ چلے گئے, ہم نے گمراہ کر لیا. یہ نبی آیا ہے باپ نہیں جائے گا, یہ صدا اپنے امتیوں کی حفاظت کرے گا, یہ صدا اس کی رحمت اپنے امتیوں کے ساتھ ہوگی. کہا مانگتے تو ہیں پر مجھے زیبا نہیں, ان کو عذاب دوں جب تک کہ تو ان میں موجود ہے. حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب میں نقل کیا, مکتوبات شریف میں بھی نقل کیا اور اخبار الاخیار میں یہ نقل کیا کہ اللہ جل ایک بولا کے ولی سے کہ اللہ کی دو نعمتیں ہیں جو صدا ہیں قیامت تک ہیں, ایک آقا, ایک قرآن, آقا کریم بھی صدا تک موجود ہیں, اور بحیات حقیقی اپنی قبر منورہ میں ہیں, تصرف کرتے ہیں کائنات میں, اور قرآن بھی موجود ہے. کاش آپ فرماتے ہیں ان دو نعمتوں سے مسلمان فائدہ اٹھائیں تو مسلمانوں کے عزت جو ہے مسلمانوں کے قدم چومے گی, لیکن افسوس کہ معاذ اللہ ہم نے قرآن کو ویسے چھوڑ دیا, نبی کو ہم نے ویسے ہی معاذ اللہ اختلاف کر دیا, نبی ہے بھی یا نہیں ہے. اگر نبی نہ ہوتے تو یقیناً دنیا غرق ہو جاتی, یہاں اندھیرا چھایا ہوتا, یہاں اللہ کے عذاب آتے جو کچھ آج کل ہو رہا ہے. کہا ایک تو یہ ہے, وما کان اللہ معذبا وهم یستغفرون, جب تک یہ استغفار کرتے رہیں اللہ کو زیبا نہیں, یہ معافی مانگتے ہیں میں عذاب دوں. تو یہ دو چیزیں, آقا کا موجود ہونا اور استغفار کرتے رہنا, جو یہ کہا مجھے عذاب سے روک ہیں, وگر نہ تمہیں پر پتھروں کی بارش بھی برسا دوں, میں ان کو زمین سے بھی عذاب دے دوں, آسمان بھی عذاب دے دوں, کچھ بھی نہیں کہا. وما لهم, کیا ہے اللہ جو عذبہم اللہ, کہ اللہ ان کو عذاب نہ دے, عذاب تو بنتا ہے, عذاب تو ان پر آنا چاہیے, صرف ایک تیرا منہ, صرف ایک تیری ذات رہی ہے, وگر نہ ان کے کام تو دیکھو نا محبوب. وہم یصدون عن المسجد الحرام, یہ مسجد حرام سے لوگوں کو روکتے ہیں, وہاں نماز نہیں پڑھنے دیتے, وہاں بتوں کی پوجا کرتے ہیں, وہاں یہ اللہ والوں کو آنے نہیں دیتے, ان کا قبضہ ہے. ہاں خانے کعبے میں وہ ماں سانو اولیاء ہوں اس کے اہ نہیں ہیں. اب دیکھو بھائی سیدھی سی بات, اللہ نے واضح کر دیا کہ اے محبوب عذاب تو دیوں لیکن تو موجود ہے نا, اس لیے نہیں دیتا. کام تو ان کے ہیں کہ یہ کعبے کے متولی ہیں لیکن یہ اس کے اہل نہیں. اب سوال پیدا ہوتا ہے اہل نہیں تو رب نے حکمرانی کیوں دے دی؟ لوگ پوچھتے ہیں ارے سنیوں تمہیں کیا ہو گیا, تم ان کے خلاف بولتے ہو, تم ان کو گستاخ کہتے ہو. اگر وہ گستاخ ہوتے, اگر وہ برے ہوتے تو حرمین طیبین پر حکومت کیسی ہوتی؟ رب کہتا ہے, رب نے دی ہے اور رب بھی شکوا بھی کر رہا ہے کہ دیکھو اے وہ نہیں ہیں, یہ ہیں ظالم, مسجد حرام سے روکتے ہیں, لے ہیں ظالم, اہل نہیں اس کے, لیکن پھر بھی رب نے حکمرانی دی ہے, پھر بھی نبی کو عزت کرنی پڑتی ہے, پھر بھی نبی کو شہر چھوڑنا پڑتا ہے. کوئی کہے اگر نبی سچے ہوتے تو مدینے سے مکے سے نکلے کیوں, اگر ابو جہل جھوٹا ہوتا تو وہاں کعبہ کیوں ہو جاتا؟ تو رب خود کہتا ہے یہ اہل تو نہیں, لیکن تقدیر یہ ہے کہ میں نے ان کو اس کی بادشاہی اور اس کی حکمرانی دی ہوئی ہے. ان اولیاءہ الا المتقون, اس کے تو ولی, اس کے تو جو اہل ہیں وہ صرف تقی ہیں, پرہیزگار ہیں. ولکن اکثرہم لا یعلمون, لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں. اکثر لوگ تو دنیا کو دیکھتے ہیں نا, دنیا ایسی ہے کہ وہ فلاں جگہ قابض ہو گیا, کیا کہیں گے یہودی بیت المقدس قابض ہو گیا, کیا ان کو سچا مان لیا جائے گا؟ کیا کہا جائے گا کہ دیکھو جی یہودی اگر جو ہوتے تو اللہ ان کو وہاں یعنی بیت المقدس کا مالک کیوں بنا دیتا؟ تو میرے بھائی یہ صرف امتحان ہے. اللہ جل مجد الکریم کہتا ہے متقی آدمی جو ہے وہ اہل ہے وہاں رہنے کا. اب دیکھیے کہ متقی کون ہے. متقی وہ ہے جو فرضوں کے ساتھ نفل بھی پڑھتا ہے. رب کہتا ہے جب نفل پڑھتا ہے میں اس کو ولی بنا لیتا ہوں, کہتا ہے اور یاہو الا المتقون, اللہ کے ولی اور کعبے کے متولی وہ ہو سکتے ہیں متقی ہیں. اور جو وہاں ہیں وہ تو آپ دیکھ لیں کہ وہ سنتوں کے قریب نہیں جاتے, نفلوں کے قریب نہیں جاتے, وہ اللہ کی عبادت کم سے کم کرنا چاہتے ہیں. خدا کی عبادت کو کم کرے کیا وہ متقی ہوتا ہے؟ عبادت تو وہ متقی ہوتا ہے. رب خود کہہ رہا ہے یہ کعبے کے متولی تو بن گئے لیکن یہ کعبے کے اہل نہیں ہیں. عذاب تو ان کو دوں لیکن محبوب تو موجود ہے اس لیے ان کو اب نہیں دیتا. ولکن اکثرہم لا یعلمون, لیکن اکثر علم ہیں وہ ان مسائل کو جانتے ہی نہیں ہیں. وہ تو بادشاہیاں جانتے ہیں. وہ اس وقت بھی کہتے تھے اگر یزید برا تھا رب نے اس کو حکومت کیوں دے دی, اگر فرعون برا تھا تو رب نے اس کو اتنی طاقت کیوں دے, اگر یعنی نمرود برا تھا تو رب کو بادشاہوں کر دیا. تو یہ دنیاوی لحاظ چونکہ جب ہے نا جذبات سے فیصلے کرتے ہیں, عقائد کو دلائل کو نہیں دیکھتے. کہا ماں کہنا سلا تو ہم, کوئی کہے دیکھو جی وہ تو نمازیں پڑھتے ہیں وہ تو رب کی عبادت کرتے ہیں. ارے رب کی عبادت نہیں کہا. وما کان صلاتهم عند البيت الا مكاء وتصفيا, ان کی نمازیں کعبے کے پاس نہیں مگر سیٹی بجانا اور تالی بجانا. اللہ اکبر, آج ذرا غور و فکر تو کیجیے, فکر تو دیکھیے, کیا وہاں ڈش نہیں لگی ہوئی؟ کیا وہاں گانا بجانا نہیں ہو رہا؟ یہ کیا ہو رہا ہے کعبے میں؟ تو کہا کہ وہ پھر بھی ایسا ہی کرتے, وہ نماز کس کو سمجھتے تھے؟ مسلمانوں کو مذاق کیا کرتے تھے, تالی بجایا کرتے تھے, چیاں بجایا کرتے تھے. فضل عذاب چکھو آپ, کون سا جب مکہ فتح ہوا, جب بدر ہوا, دماغ کون تم تک پھروں, تم کفر انکار کیا کرتے تھے نا, تم کہتے تھے رب نہیں پکڑے گا, کہا قیامت کے روز پکڑے گا. اور بدر کے روز مسلمانوں نے جب پکڑ کے ان ظالموں کو تہے تہ کی تو کہا یہ دیکھ لو یہ دنیا میں بدلا ہے, آخرت میں بدلا ملے گا. ان الذین کفروا بے شک پھر ينفقون مال خرچ کرتے ہیں, اموالہم اپنے مالوں لیصدوا عن سبیل اللہ, تاکہ اللہ کی راہ سے کہیں. مال تو خرچ کرنا چاہیے اللہ کی راہ میں جانے کے لیے نیکی میں, لیکن وہ مال کیا کرتے ہیں اللہ کی راہ میں روکنے سے. خاصا ينفقون, تو اب انہیں خرچ کریں گے. ثم پھر کون انہیں حسرتا, پھر بعد میں حسرت کریں گے, ہائے ہم نے دولت کہاں لگی, ہم نے اسے کہاں لگا دیے, اس کا فائدہ کیا ہوا, یہ تو ڈوب گئے. تو کہا بعد میں حسرت کریں گے. ثم یغلبون, پھر مغلوب بھی ہو جائیں گے. دولت لگائے لیکن بعد میں مغلوب ہو جائیں گے, بعد میں مکہ شریف فتح ہو جائے گا, مسلمان غالب ہوں گے, ان کی دولت ساری کی ساری ضائع جائے گی. والذین کفروا, اور وہ لوگ جو کافر ہیں, الی جہنم یحشرون, ان کو جہنم کی طرف دھکیلا جائے گا, حشر جہنم میں ہوگا. کیوں؟ لیمیز اللہ الخبیث من الطیب, اللہ خبیث طیب میں تمیز کرنا چاہتا ہے, اللہ پاک اور پلید میں تمیز تمیز کرنا چاہتا ہے، اللہ سچے اور جھوٹے میں فرق کرنا چاہتا ہے، وہ لوگ جو کہتا کسی کو برا نہ کہیں گی، یہ کتنی بڑی زیادتی ہے، آپ کہیں گے، کہتا میں تو سچے اور جھوٹے میں، نہ پاک اور پاک میں، گندے اور ستھرے میں تمیز کر دوں گا، وجج خبیصہ بعدہ علی بعد، اور میں سارے خبیصوں کو اوپر نیچے رکھوں گا، سارے خبیصوں کا جتھا بناؤں گا، سارے خبیصوں کا گروہ بناؤں گا، سارے خبیصوں کو حق والوں کے خلاف اکٹھا کر دوں گا، 50 نام 60 نام 100 نام ایک جماعت کے خلاف ہو جائیں گے، کہاں میں سب کو اکٹھا کروں گا، فیار کوما جمیلن، پھر سب کو ڈھیر بناؤں گا، فیاض اللہ فی جہنم، اور سب کو میں جہنم میں ڈال دوں گا، جتنے خبیص ہیں، جتنے ناپاک ہیں، جتنے اللہ رسول کے خلاف ہیں، سب کو اکٹھا کروں گا، اور ایک دوسرے کے اوپر رکھ کر میں ان کا گروہ بنا کر جہنم میں پھینکا، اولائی کا ہوم الخاسرون، بہت نقصان والے لوگ ہیں، بہت گھر والے لوگ ہیں جنہوں نے کفر کیا، جنہوں نے اللہ رسول کا انکار کیا، جنہوں نے اللہ کے رسول کی مخالفت کی، قل للذین کفروا، تم فرماؤ اے کافرو، ان ینتہوا، اگر تم باز آ جاؤ، یغفر لہم، تو معاف کر دیا جائے گا، ما قد سلف، جو ان سے ہو چکا، ابھی بھی باز آ جاؤ، ابھی بھی محبوب کا راستہ روک کے عزت کر لو، ابھی بھی ان کے قدم چوم لو، ابھی ان کی شریعت پر عمل کر لو، ابھی بھی کلمہ طیبہ پڑھ لو، جو کچھ ہو چکا چلو میں معاف کر دوں گا، ارے یہاں تو ایک مرتبہ گالی دے دیں، ایک مرتبہ بات کر دیں، بعد میں صلح بھی کر لیں، ساری عمر آدمی نہیں بھولتا، فلاں وقت نے یہ بات کی تھی، رب کا تم نے دیش مختوں کو پوجا، میرے نبی کے ساتھ ظلم و زیادتی کی انتہا کر دی، اب باز آ جاؤ، چلو میں سارے کا سارا معاف کر دوں گا، میں اس کو کبھی یاد بھی نہیں کراؤں گا، کبھی کسی کو بتاؤں گا بھی نہیں، میں سارے کے سارے تمہارے ظلموں سے جو کچھ ہو چکا سب معاف کر دوں گا، ان یعود، لیکن اگر وہی کریں پھر لوٹیں، پھر وہی فقد مدد سنت الاولین، پہلوں کی سنتیں گزر دی، فرعون نے بھی آتمن چائی تھی، فرعون نے بھی ظلم کیا تھا، نمرود بھی حد سے بڑا تھا، حمان بھی حد سے بڑا تھا، یہ سارے لوگ جو اگر تو ان کا عذاب بھی دیکھ لو، ان کا انجام بھی دیکھ لو، اگر تم بھی یہی کام کرو گے تو تمہارا انجام بھی یہی ہوگا، اسی طریقے سے غرق ہوگے، اسی طریقے سے مقام عبرت بنو گے، اسی طریقے سے لاش ہے ہو جاؤ گے، تمہاری بادشاہی، تمہارا دھن دولت، تمہاری عزتیں سب قبر کی خاک ہٹ جائیں گی، اور تمہارا نام تک نہ ہوگا دنیا کے ناموں میں، دنیا میں تمہارا کوئی نام لینے والا نہ ہوگا، کہا وقاتلوہم، احبوب ان سے لڑو، حتی لا تکون فتنۃ، یہاں تک کہ فتنہ فساد باقی نہ رہے، ویکون الدین کلہ للہ، اور سارے کا سارا دین اللہ کا ہو جائے، لڑنا کس لیے ہے؟ دین کے لیے، آج ہم لڑ رہے ہیں دولت کے لیے، عورت کے لیے، اولاد کے لیے، پیسے کے لیے، عزت کے لیے، ملک کے لیے، نہ جانے کس کے چیز کے لیے، لیکن دین کے لیے نہیں، جو کہتے ہیں باپ کو گالی دے بدلہ لو، نبی کو گالی دے دین کی بات ہے، اس کو خدا پوچھے گا، خبردار کسی کو مت کہیے، وہ بھی کلمہ پڑھتا ہے، وہ آپ کے قبر میں اس سے پوچھا جائے گا، ارے جب تیرے باپ کو گالی دی اس وقت تو نے نہیں کہا کہ باپ کو گالی دیا کوئی بات نہیں، اللہ پوچھ لے گا، اس کا حساب لے لے گا، باپ کا انتقام تو خود لیتا ہے، آپ کی بےزتی کا بات خود لیتا ہے، اپنی بےزتی کا بدلہ تو خود لیتا ہے، لیکن آقا کے بارے میں بات ہو، اہل بیت کے بارے میں بات ہو، صحابہ کے بارے میں بہو، ہم صدیق اکبر معاذ اللہ استغفر اللہ ان کو کافر کہنے والوں کے ساتھ بھی کھاتے پیتے ہیں، ہم اہل بیت پر اعتراض کرنے والوں کے ساتھ بھی بیٹھتے ہیں، آقا کریم کو معاذ اللہ مردہ اور آقا کریم کے والدین کو مشرک کہنے والوں کے ساتھ بھی دوستیاں کرتے ہیں، ان کے ساتھ بھی رشتے ناطے کرتے ہیں، اور اگر کوئی کہے تو مولویوں کا تصب کہہ کر، یہ اس کو فرقہ واریت کہہ کر ہم آگے گزر جاتے ہیں، کہا تو یہ تھا کہ اپنے باپ دادوں کا بدلہ نہ لو، اپنی عزت کا بدلہ نہ لو، یہ بھول جا کر اس کو اللہ پہ چھوڑو، لیکن جب اللہ رسی بات آ جائے، جب پیارے آقا کے غلاموں کی بات آ جائے تو اپنے خون کا آخری قطرہ تک بہا دو، قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم عشیرتکم، کہا کہہ دو تمہارے باپ، تمہارے بھائی، تمہارے بیٹے، تمہارے خاندان، تمہارے گھر، تمہارے مال تجارت، یہ سب کچھ اگر اللہ رسول سے پیارا ہے، فتح رب باسو حتہ یاتی اللہ بے امر ہی، تو انتظار کرو، ابھی رب کا عذاب آیا کہ آیا، ہم کہتے ہیں جی یہ تعصب ہے، جی سارے ایک جیسے ہیں، جو اپنے ساتھ ذرا اونچی آواز کرے وہ تو ایک جیسا نہیں رہتا، وہ تو ہمارے گھر میں داخل نہیں ہو سکتا، اس سے تو سلام نہیں لی جاتی، جو اللہ کے قوانین مذاق اڑائے، جو قرآن کا مذاق اڑائے، جو انبیاء کے ساتھ راگ کرے وہ ہمارے دوست ہوتے ہیں، اور وہاں ہم کہتے ہیں جی ہم تو معتدل قسم کے مسلمان ہیں، جو بڑا معتدل ہے اسی کو ذرا کچھ بات کہہ کے دیکھ لیجیے، آپ کے خلاف یوں آ جائے، جی آپ بہت اچھے ہیں لیکن ہیں آپ جاہل، آپ بہت اچھے ہیں لیکن آپ کے باپ اچھے نہیں تھے، تو دیکھیے وہ کیا کرتا ہے۔ تو اس طریقے سے اللہ جل مجد الکریم کہتا ہے کہ دیکھو اگر باز آ جاؤ تو میں بھی چھوڑ دوں گا، نہ آئے تو پھر سنتیں گزر چکی ہیں، پہلوں کے حالات دیکھ لو، اور اس لیے لڑو کہ دین اللہ کا ہے، انین تہو، اور اگر وہ باز آ جائیں فین اللہ بما یعملون بصیر، تو بے شک اللہ درا ہے جو وہ کام کرتے ہیں، وان تولوا، اور اگر وہ پھر جائیں فعلموا، تو جان لو ان اللہ مولاکم، اللہ تمہارا مولا ہے، اللہ تمہارا کارساز ہے، اللہ تمہارا مددگار ہے، نعم المولا و نعم النصیر، کیا ہی اچھا مولا ہے، کیا ہی اچھا مددگار ہے۔ تو جب اللہ تمہارا مولا ہے تو پھر کسی اور کو تم کیا کہتے ہو؟ اپنے اللہ کا دامن پکڑو، اللہ کے رسول کا دامن پکڑو، دین کا دامن پکڑو، چھوڑ دو گستاخوں کو، چھوڑ دو کافروں کو، چھوڑ دو بےمانوں کو، اللہ رسول کے دین کے لیے جو کچھ ہو سکتا کرو، دعا کیجئے اللہ جل مجد الکریم اپنی ذاتوں سے اوپر ہو کر، اپنی عزتوں سے اوپر ہو کر، اپنی دولتوں سے اوپر ہو کر، اپنے رشتوں ناتوں سے اوپر ہو کر سوچنے کو توفیق دے، تو اللہ کے دین کے لیے، اللہ کے محبوب کی عزت کے لیے، اور اللہ ہم سے کوئی ایسا کام لے لے کہ کل قیامت کے دن آقا کریم کہہ دیں کہ اس نے عزت کی خاطر، اللہ کے دین کی خاطر اپنی زندگی بسر کی ہے، اگر یہ نہیں پہچانتا مجھے، میں تو پہچان رہا ہوں نا، رشتوں چھوڑ دو، یہ میرا ملیوا ہے، یہ مجھے پکارنے والا ہے، یہ میرے گن گانے والا ہے، یہ میری عزت پر لڑ مرنے والا ہے، یہ میری عزت پر اپنا سب کچھ قربان کرنے والا ہے۔ یاد رکھیے نماز اچھی، حج اچھا، روزہ اچھا، لیکن خدا کی قسم میں مسلمان ہو نہیں تھا نہ جب تک قط مروں خواجہ بتہا کی عزت پر، خدا شاہد میرا کامل ایمان ہو نہیں سکتا۔ دعا کیجئے اللہ جل مجد و کریم ہمارا ایمان کامل بنا دے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیا ہماری آنکھوں میں آ جائے، دین اسلام پر عمل کرنا شروع کر دیں، اور کاش جیسے آج ہم ذکر کر رہے ہیں جب یہ ظاہری آنکھیں بند ہوں تو اس وقت بھی اسی محبوب کا ذکر ہو، اس دین کی تڑپ ہو، اور اسی دین کے لیے رہیں، اسی دین کے لیے جان دے دیں۔ وما علی الا البلاغ المبین،